चलिए अस्मा रफाल को देखते हैं। पहले अस्मा, अमदिन, सतून, ऐन मीम दाल रूट है, इसम जमा है और इसका मुफरत इमाद होता है। एक बड़ी मारूफ रिवायत भी है, असलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है, वो यही लफ्ज़ है। मुसम्मा, मुअय्यन या नामजद के मानों में। सीन मीम वाओ इसका रूट है। इसम मफ़ूल, वाहिद मुज़क्कर। रवासिज, मजबूत पहाड़। रासीन वाओ रूट, इसम जमा है, इसका मुफ़रत है रासियतुन। क़िताउन टुकड़े। काफ तोए ऐन रूट है, इसम जमा है, इसका मुफरत है क़िताअतुन। ताए मरबूता होती है वही वाला। मुतजावीरातुन, एक दूसरे से मिले हुए यानी साथ साथ। जीम वावरा इसका रूट है। इसम फाइल, जमा मुअन्नस। बाब तफाउल है। सिन वानुन, एक ही जड़ से फूटने वाले खजूर के दो दरख्त। जैसे वी शेप में कभी आप किसी तने को देखें, नीचे से मिला होता है, ऊपर से अलग होता है, इसी को सिनवान कहते हैं। सीन नून वाओ इसका रूट है। इसम नकिरा है। अलगलाल, गर्दन के लिए आहनी तौक, कॉलर के मानों में, यानी गर्दन में जो जंजीर डाली जाती है। गैन लाम लाम इसका रूट है। इसम जमा है, इसका मुफरत है गिल्लुन। बेसिकली किसी दो चीज़ों के बीच में से गुजरने की बात है। पानी जो पहाड़ों के बीच में से निकलता है उसको भी अगलाल कहते हैं। तो दो चीज़ों के बीच की जो चीज़ होती है, तो गर्दन में जब कोई तौक टलता है तो गर्दन बीच में आ जाती है और चारों तरफ से उसको घेर लिया जाता है। आनाक, गर्दने। ऐन नून काफ रूट है। इसम जमा है, इसका मुफरद है उनक, उनक। अलमसुलात, मिसालें, नमूने। ऐसा इंतकाम या सज़ा जो बतौर मिसाल पेश की जा सके। मीम सा लाम इसका रूट है। ये भी इसम जमा है, इसका मुफरद है मुसलतुन। आपने गज़वात में एक लफ्ज़ सुना होगा, फलां की लाश का मुसला किया, तो वही लफ्ज़ है ये भी। चलिए अफ़ाल को देखते हैं। उन ज़िला, नून ज़ालाम, उसने नाजिल किया। नून ज़ालाम इसका रूट है। बाब इफ़ाल, इन ज़ालन मस्तर है। फ़ेल माजी मजहूल। वाहिद मुज़क्कर गायब। रफ़ा, उसने बुलंद किया। रफ़ा ऐन रूट। बाब फतह, رفع مصدر فعل ماضي واحد مذكر غائب ترون تم دیکھتے ہو را حمزہ یا باب فتح رأین یا پھر رؤیتن مصدر ہے اس کا فعل مضارع جمع مذکر حاضر استوى اس نے قرار پکڑا سین واو یا روٹ ہے باب افتیال استواعن مصدر ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب سخر اس نے مسخر کیا سین خارا باب تفعیل تسخیرن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب یجری بہتی ہے جیم رایا باب دربا جریانن یا جرین دونوں مصدر ہیں اس کے فعل مضارع واحد مذکر غائب یدبرو وہ تدبیر کرتا ہے دال با را روٹ ہے باب تفعیل تدبیرن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب توقنون تم یقین رکھتے ہو یا قاف نون روٹ ہے باب افعال ایقانن مصدر فعل مضارع جمع مذکر حاضر مدہ اس نے کھینچا میم دال دال روٹ ہے باب نصرہ مدن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب یسقا وہ پلایا جاتا ہے سین قافیہ باب دربا سقین مصدر فعل مضارع مجهول واحد مذکر غائب نفضلو ہم بزرگی دیتے ہیں فا دوادلام باب تفعیل تفضیلن مصدر فعل مضارع جمع متکلم فعجبن اس نے تعجب کیا عین جیم باروٹ ہے باب سمیا عجبن مصدر فعل مضارع واحد مذکر غائب بلکہ یہ تعجب کا کر لیں دونوں ساتھ ہی ہیں ایک ہی چیز ہے آپ تعجب کر لکھ لیں تعجب تم تعجب کرتے ہو عین جیم باروٹ ہے باب سمیع عجبن مصدر فعل مضارع واحد مذکر حاضر خلت وہ گزر گئی خا لام واو روٹ ہے باب نصرہ خلوون مصدر فعل ماضی واحد مؤنث غائب. يستعجلون وہ جلدی طلب کرتے ہیں. عین جیم لام روٹ باب استفعال. استجالن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب.